السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. صدق الله العظيم. Ada dua jenis pusaka, tuan-tuan yang mulia. Satu pusaka dunia, satu pusaka agama. Satu orang kaya mati, ada anak dia empat orang. Banyak harta dia tinggal. Waktu masaka empat orang sekurang-kurangnya anak dia. Maka jika anak dia tu, seorang di antara dia kata, saka peninggalan ayah ni. Dia kata kepada adik-adik dia tiga orang. Ada yang mau ambil belakang lah. Amba, amba tak sih. Amba kira hak gaya amba ni, pergi klaim lah. Amba dah kata, kau tak kira lah. Boleh pandang tu. Dia tak ambil kira dia tu boleh pahala. Dia tak ada masalah apa-apa dalam syariat. Dia lepaskan hak dia tu, jika hak dia bagi dia, hak siapa-siapa lain. Dia tak sah. Jadi banyak bagi orang lain. Tapi agama lain. Rasulullah SAW telah tinggal saka juga. Saka Rasulullah ni saka agama. Saka ilmu agama dan amal agama. Kerja agama, fikir agama. Ini saka Nabi. Maka jika manusia kata, saya tak sah terima saka Rasulullah. Orang ini kafir ni, kita Islam. Nahmadu wa salli ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah binong di mikir tang lai. Tan na bok wa moradok mi 2 prakar doy kan. Prakar raek moradok nai rueang khong dunya lae prakar ti 2 moradok khong sasana. Sing ta hak wa mi kun ram ruoy kun nang dai sia chivit lae tai pai lae ko mi luk 4-5 kun. Binong di mikir tang lai. ลูกคนหนึ่งของเขาก็บอกว่าฉันไม่ต้องการมรดกของพ่อของฉันที่ได้ทิ้งไว้มอบทั้งหมดให้กับน้องๆของฉันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตามหลักชะรีอะฮ์หรือตามหลักฮุกมเขาไม่ได้ผิดอะไรและแถมยังได้รับผลบุญผลบุญอีกในการที่เขาทำแบบนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแต่มรดกในเรื่องของศาสนามรดกในเรื่องของศาสนาก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งมรดกไว้ในเรื่องของศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายซึ่งจําเป็นบนทุกคนที่จะต้องรับบนมรดกของศาสนาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมรดกในเรื่องของศาสนาอิลมูความรู้การอามัลบนความรู้การฟิกฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทํางานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทุกคนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้บนมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเกิดการปฏิเสธบนมรดกของท่านนบีคนคนนั้นไม่ใช่คนอิสลาม อัลลอฮ์ตรัสตอนนี้มุลยา pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua kita kena ambil. Dan tolak pusaka Rasulullah tu kufur. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini umat manusia sebahagian besarnya tolak pusaka Rasulullah. Tolak bulat-bulat, tak sahih langsung. Tak sahih masuk Islam. Tapi ada juga orang yang nak pusaka Rasulullah, tapi tidak usaha, tidak bersungguh. Dan ada juga manusia yang ambil pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha dan sungguh. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pesan kepada dia. Pusaka Rasulullah ni kita kena ambil sungguh-sungguh, kena jaga sungguh-sungguh. Dia kena wisapa pada seluruh umat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah buktikan, walaupun Rasulullah telah pergi, telah tinggal umat ini, tapi para sahabat 100% telah ambil tanggungjawab pesakar Rasulullah ni dan telah guna cakna pada pesakar Rasulullah ni sampai agama sampai pada kita. Kenapa demikian tengah naik? Wani champion bunuh tu koti jatuh rap muradu kongta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seng rau tu pun mai sama ti jabat tidak pun muradu ruasako kongta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tewani manut tukwan pacuban ni binau demikian. Lai lai kon ti patisit nai muradu kongta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tang wa bangkun mai yom rap. Binau demikian tenai kon ti mai yom rap nai muradu kongta Nabi kunan berkeru berkun kufur. Lek kami bang suan dan jamnuan manut rap muradok kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekhaat kan payam kong mada payam bun muradok kong tan Nabi bun saqa kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek mi bang suan di Allah subhanahu wa ta'ala de lewat kepul kaulunan dai rap muradok kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lek kau pun yang de payam au jing au jang bun dekan tija hai muradok kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama suka dam de ciwit kong kau. Inang demikian lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia payam kepada sahabat. Bukan di pintu yang hai kebrau ni pejuban di Allah subhanahu wa ta'ala di Nabi sallallahu alaihi wasallam dia payam kepada sahabat. Sungguh kalau nan tang mod dia payam rap murad kongtan Nabi, dia payam pun murad kongtan Nabi sallallahu alaihi wasallam jun ngatang wan nam tasna pe ka ya hai ke manut tu lo. Mungkin selain pada Allah taala makhluk ni, tak ada makhluk, tidak ada makhluk ni harus. Allah Ta'ala tu wajib ada. Dan mempunyai sifat yang sempurna. Tahu yang ada pada Allah Ta'ala tu, tahu zati yang sempurna. Tahu yang ada pada selain pada Allah Ta'ala tu, tahu dia ata'i, pemberi Allah. Allah wi tahu, maka tahu dia, Allah tarik balik dan tak tahu kamu. Sifat kuasa, maha kuasa Allah adalah sifat asli, zati. Ia tidak kurang, tidak tambah, sempurna. Tapi sifat kuasa yang ada pada makhluk Allah, segala benda mungkin ini tuan-tuan yang mulia ni ata'i, pemberian. Allah boleh beri, Allah boleh tarik balik. La ilaha illallah. Tidak memiliki sifat-sifat sempurna melainkan Allah subhanahu. Apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala segala sifat sempurna. Dan apa yang dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah ni, kita ada semua makhluk lain ni, tak sempurna. Dan semua yang berlaku ni mengikut kehendak Allah. Tidak ada berlaku perkara-perkara tanpa daripada kehendak Allah. Kalau demikian tengah, hewan ni makhluk tengmut. Pen-pedai di Allah Subhanahu Wa Ta'ala ที่จะไม่สร้างกับมักลุกวันนี้ถ้าหากมีเราหรือไม่มีเราเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรามายังนั่งอยู่ตรงนี้มีมนุษย์หรือว่าไม่มีเราในวันนี้เป็นหน้าที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺจำเป็นจะต้องมีอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการได้ยินของเราการได้ยินของเราเป็นการได้ยินที่จอมปลอมแต่การได้ยินจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็เรียกว่าการได้ยินที่ ذاتي การได้ยินที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮ์ แต่การได้ยินของมนุษย์อัตออีเป็นการได้ยินที่ถูกมอบให้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสามารถของมนุษย์พี่น้องที่มีเกียรติทนายที่มนุษย์มีความสามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดความสามารถที่มนุษย์มีความสามารถและก็มักลุกมีความสามารถนั้นเรียกว่าความสามารถอัตออีความสามารถที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับสิ่งสิ่งนั้นแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีความสามารถที่แท้จริงความสามารถที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ความสามารถ ذاتي อยู่ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เช่นกันพี่น้องที่มีเกียรติทนายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ ذاتي ของอัลลอฮ์อยู่ที่ความแท้จริงของอัลลอฮ์ความเกรียงไกรความยิ่งใหญ่ความสามารถของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่พี่น้องที่มีเกียรติทนายที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิเสธทั้งหมดความสมบูรณ์แบบในสิฟัตต่างๆคุณลักษณะสมบูรณ์ต่างๆไม่มีความสมบูรณ์ในมรรคโลกทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ในทุกสิฟัตในทุกคุณลักษณะอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่มรรคโลกทั้งหมดมีแต่ความบกพร่องซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ให้กับมนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลลากิตะจักกะบินนอยะมาลากิตะกุนนอบะดาอัลลอฮ์กิตะกนวิเปซอบิลาซิฟัตkuasa pun kita guna untuk manusia, kuasa guna pada Allah. Tapi kita kena selit perkataan dalam bahasa Melayu dia panggil khas. Hak yang maha sempurna, maha tinggi, hak tidak cacat, tidak kurang, kita tumbuh maha. Maha kuat. Maha tahu. Maknanya sifat ni khas untuk Allah SWT. Hak lain kepada Allah Taala tu tak kira kecil, tak kira besar, tu puas saja pemberian Allah SWT. เทเบรอที่มีเกียรติทั้งหลายเวลาเราจะพูดอะไรนั้นคือต้องมีคำคอสคำที่เจาะจงบนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะถ้าหากเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ามหาอัลลอฮ์มหาบุษบ์อัลลอฮ์มหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มหาควาสะก็อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความมหายิ่งใหญ่อัลลอฮ์มหาอะไรนะมหาควาสะนี่อัลลอฮ์มหาความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสามารถที่สุดเหนือที่สุดไม่มีอะไรที่จะมีความสามารถเท่ากับอัลลอฮ์ก็ต้องใส่คำที่สมบูรณ์ให้กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อต้องการที่จะแยกแยะในระหว่างอัลลอฮ์กับมักลุกต้องการที่จะแยกแยะในระหว่างอัลลอฮ์กับมักลุก ดังนี้ตอนนี้มุลียะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى lahirkan manusia atas muka bumi dia bila telah jadi manusia satu hikmah Allah Ta'ala ialah nak cuba dia uji manusia. Selepas Allah Ta'ala cuba dia uji manusia, maka manusia akan tinggal dunia ini. Berjaya atau berjaya, lulu tak lulu, pah tak pah manusia ni, mengikut cobaan ni. Orang yang lulu, orang yang berjaya, maka Allah Ta'ala bagi dia syurga. Orang yang tak lulu dan tak berjaya, Allah Ta'ala takkan neraka. Setiap manusia dalam apa saja keadaan, semua dalam cobaan dan ujian Allah Ta'ala. พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ส่งมนุษย์มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาทั้งหมดเป้าหมายเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ส่งมนุษย์มาเพื่อจะทดสอบไม่ว่าเขาจะเป็นใครทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุนยานี้จะเป็นคนใหญ่ก็จะเป็นคนเล็กจะเป็นใครทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุนยานี้นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อจะทดสอบกับเขาดังนั้นใครก็ตามที่เขานั้นได้ผ่านการทดสอบจากอัลลอฮ์โดยกับการที่เขาได้เอาระบบศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเป็นผู้ที่ต่ออัลกับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มนุษย์คนนั้นก็ผ่านการทดสอบในการที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งไม่ได้รู้ถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเพื่อการทดสอบเขาก็ไม่ได้พยายามในการที่จะให้ตัวของเขาได้รับความปลอดภัยในชีวิตหลังจากความตายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมนุษย์คนคนนั้นเขาผู้นั้นจะต้องพบกับการจะต้องพบกับโทษทันจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى Jadi untuk memberi tahu jalan kejayaan manusia ini Allah hantar Nabi dan Rasul. Dan setiap Nabi dan setiap Rasul tugas dia Allah ajar. Macam mana nak beri manusia ini kenal Allah. Sebab pertama sekali untuk manusia ini berjaya, dia kena kenal Allah SWT. Ke mana-mana Allah SWT dengan hikmah dan kurnia dia memudahkan supaya manusia kenal Allah Taala hantar Nabi dan Rasul.Maka Nabi dan Rasul usaha ke atas setiap manusia supaya kenal Allah. Dan manusia akan kenal Allah dengan satu anggota saja. Itu hati dia. Apabila hati manusia kenal Allah SWT, maka segala anggota dia akan taat pada Allah. Tapi bila hati manusia tak kenal Allah Ta'ala, maka anggota dia tidak akan taat pada Allah. Maka di atas hati-hati manusia inilah Nabi dan Rasul akan jumpa manusia, dia akan talqin kepada manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, dengan hanya satu kalimah ni. Bila manusia faham dan masuk dalam hati dia, maka hati dia akan jadi bersih. Hati dia akan jadi baik, hati akan jadi baik, akan jadi betul, dan anggota dia akan jadi betul. Tapi kalau kalimah ni tak masuk dalam hati dia, maka hati manusia tak akan jadi baik. Dan bila tidak jadi baik, segala anggota dia tak akan jadi baik dan tak akan betul. Pinong di media tengah, hon thang ni kan di jahe manut darab ke kawam samarit nan, mi yu hon thang dia. เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้หนทางที่จะได้รับความสําเร็จอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยส่งนบีและก็รอซูลลงมาเพื่อจะบอกหนทางกับมนุษย์ในการที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับความสําเร็จชีวิตของเขาบนโลกนี้และเช่นกันในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลเลาะห์ส่งนบีส่งรอซูลมาเพื่อทําการประกาศศาสนาและพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะทั้งหมดรอซูลและก็นบีนั้นได้มาพยายามคำพูดคำเดียวกันลายาอัยยูฮันนาสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตุฟลิฮูโอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายเจ้าจงกล่าวเถิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเจ้าทั้งหลายจะได้รับความสำเร็จจะได้รับความปลอดภัยจะได้รับความสำเร็จพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายหัวใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่บรรจุอัลลอฮ์หัวใจของมนุษย์นั้นมีสิ่งเดียวในร่างกายของมนุษย์ในเมื่อมีอัลลอฮ์จะทำให้ส่วนอวัยวะต่างๆทั้งหมดของเขานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายไปสู่การตออัตต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ในเมื่อหัวใจของเขามีอัลลอฮ์แต่ถ้าหากหัวใจของเขาไม่ยอมรับอัลลอฮ์ไม่มีกะลิมะห์ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอวัยวะในร่างกายทั้งหมดของเขาก็จะเป็นการอวัยวะที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายทุกนบีทุกรอซูลจะมาพยายามบนหัวใจของมนุษย์มาพยายามใส่การอีมานในหัวใจของมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นมีอัลลอฮ์และเมื่อมนุษย์มีอัลลอฮ์ในหัวใจของเขาทั้งหมดชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเขาจะเป็นอวัยวะที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้อัลลอฮ์ตนับพ่อแต่อัลลอฮ์ก็ตนับอัลลอฮ์นี่บริสุทธิ์ทุกอัลลามินแต่ดีกิตัสติAllah Ta'ala cerita dalam Quran dia macam mana dia buat kita. Allah Ta'ala cerita dalam kitab dia macam mana alam ni dia buat. Dia beritahu kepada kita semua alam ini dia buat. Dan cara-cara dia buat. Dan faedah alam ini dia buat. Dan diri-diri kita dia beritahu. Tak ada selain daripada Allah Ta'ala boleh rakyat seperti ini. Dan semua Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dia. Kita orang demikian lah. Allah ramai sama dicemong hendak. การที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีก็คืออาลัมจักรวาลนี้ทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเราและก็เราตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สร้างให้มีเครื่องหมายการมีของอัลลอฮ์อาลามัตการมีของอัลลอฮ์เครื่องหมายการมีของอัลลอฮ์ก็คืออาลามีอาลัมนี้ทั้งหมดจักรวาลนี้ทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นดุนเนียนี้ทั้งหมดและตัวของเราเองนั่นคือเครื่องหมายการมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกในอัลกุรอานพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถึงการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์ในสิ่งต่างๆทั้งหมดการสร้างของอัลลอฮ์และวิธีการสร้างและผลประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาในมะคลูกทั้งหมดนั่นคือเป็นอาลามะห์เป็นเครื่องหมายการมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงกับกิตาบดิยากิตาบุลลอฮ์นี้ supaya manusia kenal AllahBukan dengan kitab Allah lah turun untuk kenal dunia dah. Untuk kenal dunia ni manusia tak ada kitab tak apa. Kitabullah untuk kenal Allah. Sebab tu kalau kita buka kitab Allah, apa Allah nak beritahu? Allah nak tahu supaya manusia kenal dia. Semua cerita dalam Quran, ke mana-mana pun Allah nak beritahu kepada manusia yang Allah tak nampak ni supaya manusia kenal. พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์หรือว่าอัลกุรอานนั้นเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้จักกับอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานคัมภีร์ลงมาเพื่อจะให้มนุษย์นั้นได้รู้จักในเรื่องของดุนยาเอามาจากคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้รู้จักกับอัลลอฮ์ ด้วยกับการประทานอัลกุรอานกิตาบุลลอฮ์ลงมาอัลลอฮ์ได้บอกเรื่องราวต่างๆกิสซอห์ต่างๆในอัลกุรอานและประวัติศาสตร์ต่างๆที่ผ่านพ้นมาเพื่อเป้าหมายที่จะให้มนุษย์นั้นรู้จักกับอัลลอฮ์ได้รู้จักกับอัลลอฮ์ผู้ที่ประทานลงมาผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้จักกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะมนุษย์ได้รู้จักกับดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติหลายมนุษย์รู้จักกับดุนยาไม่จำเป็นจะต้องมีคัมภีร์ไม่จำเป็นจะต้องมีอัลกุรอานไม่จำเป็นจะต้องมีกิตาบก็ได้เขาขออยู่บนโลกดุนยาเขาจะต้องรู้จักกับดุนยา jadi manusia ni hati dia dia mudah terkesan dengan mana-mana benda tak kira kali dia dengar dia bercakap dia fikir atas satu perkara maka hati terima dah. Ini lumrah hati, tabiat hati. Dia terkesan dengan hadiah dengar, dia terkesan dengan hadiah kecek, dia terkesan dengan hadiah fikir. Gapo-gapo banyak mana dia dengar, banyak mana dia kecek, banyak-banyak dia fikir, benda tu masalah hati. Apabila hati telah terima, maka hati telah jari ke semua anggota ikut dia belakang. Betullah manusia, tuan-tuan yang mulia, apa dia tengok makhluk? Allah tak nampak. Lepas dia kecek pun, dia tengok. Makhluk juga. Lepas dia dengar, lepas dia kecek, dia fikir pun, makhluk juga. Maka dia cakap, apa dia tu makhluk? Dengar makhluk, fikir makhluk, dalam hati masuk makhluk. Yakin pun, yakin pada makhluk. Yakin pada selain pada Allah. Maka Nabi dan Rasul, diperintah oleh Allah Ta'ala, bawa manusia ni dalam suasana. Supaya dia dengar Allah. Supaya dia cakap Allah. Supaya dia fikir kebesaran Allah. Allah masuk dalam hati dia. Pernah di media yang lain. Hujai kaum manut ni men on wai ngai. Terkesih ni kata rap. On wai. Mi pun setahun ni hujai kaum kaum. Tak apa. เราพูดเรื่องอะไรเรามองเรื่องอะไรเราฟังอะไรทั้งหมดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเข้าไปสู่หัวใจของเราวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมนุษย์เราไม่สามารถจะมองเห็นอัลลอฮ์แต่เรามองเห็นดุนยามองเห็นมรรคโลกเราฟังในเรื่องของดุนยาฟังมรรคโลกเราได้ยินเราพูดในเรื่องของมรรคโลกในเราพูดในเรื่องของดุนยาจนกระทั่งว่ามรรคโลกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่เรามองที่เราฟังที่เราพูดนั้นทุกๆวันมันได้ลงสู่หัวใจของเรามันได้ลงสู่หัวใจของเราเพราะอะไรเรามองเราพูดเราฟังกับดุนยากับมรรคลูกจนกระทั่งว่ามรรคลูกความยิ่งใหญ่ของมรรคลูกนั้นการยากินต่อมรรคลูกนั้นมันเกิดขึ้นในหัวใจเห็นนี่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็เลยมีคำสั่งให้นบีรอซูลบรรดานบีและก็บรรดารอซูลทั้งหมดมาพยายามบนหัวใจของมนุษย์ให้พูดในเรื่องของอัลลอฮ์พูดในเรื่องของอัลลอฮ์ฟังในเรื่องของอัลลอฮ์มองในเรื่องของอัลลอฮ์เมื่อมนุษย์ใช้อวัยวะต่างๆพูดฟังมองในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติหลายอัลลอฮ์ก็จะลงเข้าสู่หัวใจของเขาเช่นกันอัลลอฮ์ก็จะลงไปอยู่ในหัวใจของเขาเช่นกันจะเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติหลายเมื่ออัลลอฮ์มีในหัวใจทั้งหมดเมื่ออัลลอฮ์เมื่อหัวใจมียอมรับกับอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ในหัวใจอวัยวะทั้งหมดก็จะเป็นอวัยวะที่ดีจริงเห็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติหลายนั่นคืองานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานให้กับนบีให้กับบรรดาอัมบียะอัลกันตุตอนตอนนี้มั้งเลยแต่มักลุนี่กิจกนวินับปะเดียนิลโมกูมานะมานะมั้งยาเด็กปะยันนี่มักลุไอ้หานับปะดูว่ายันนี่มักลุไอ้ตานับปะปะยันนี่มักลุหานับปะนี่ไอ้Air apabila tu hewan naik sekali atau bumi, tak lagi mana? Tak. Nampak rumah tinggi ke apa dia? Sekadar kadar istiar kepala kita. Apabila Allah wa'ali air laut dia, ratus ribu juta asal mati. Sama hari. Sama sedar. Manusia nak tahan tak boleh sikit ambuk. Air je makhluk je. Tapi bila dia waktu hewan ni banyak, sudah. Susah habis suti negeri, suti negara. Dunia ni susah. Zaman Nabi Nuh, segala habis dunia ni. Tanah tak pun nak lepas pada air tu. Air ya. Tapi air pun dengan kudrat Allah. Itu agak Allah. Air tubik ku gak wati, air tubik pada langit, pacu, penuh dunia air, penuh, ada tempat kosong. Arahai Allah, makhluk Allah. Bila Tuhan suka kata suruh, suruh selalu dah. Air suruh. Dalam Quran kata, apabila dia kata, tubik, tubik air dia. Suruh, suruh air dia. Air pun dalam kudrat Allah. Api kita kak. Api masa dia jadi halus-halus ni tak apa. Api ni boleh bakar. Dunia sutih boleh bakar. Dan api besar mari, tak ada alat boleh tekak dia. Tengok saja. Setelah hari akhir zaman, api akan heret manusia, elok manusia, berpust tepat lah kau. Ya Allah habis semua. Akhir zaman. Dan lah ni banyak-banyak tepat. Tunjuk belah-belah. Dan mari api tidak ada alat dah nak tutup. Allah ini nampak semata-mata. Tapi api itu makhluk Allah. Apabila Allah kata, wahai api, walaupun sama-sama aku kendaki kamu panah, hari ini untuk Nabi Ibrahim sejuk menyelamat. Apabila ditanya Ibrahim AS, waktu paling bahagia, paling sedap sekali atas dunia ni, di atas dalam api, 40 hari itu paling seronok, paling sedap sekali. Bila tu, bila Allah tarik balik kuasa api, Nabi nampak. Allah beri Al-Quran dia. Angin kita kok. Angin masuk sedap ni kita. Jauh. Panas-panas tu sejauh. Mari angin tu. Okey, kapal layar pun jalan boleh. Ha, tapi kalau Allah tak lawan angin 230 km sejak, cabut rumah, cabut bukit habis. Mokeh belakang tu. Talkat duk satu benda. Dia mari dengan kuat, dia buat pusing semua sekali, tanda bangun ni, dia tidak ada benda boleh hidup. Manusia boleh terubah haju, ratus-ratus kilo, ribu-ribu kilo wangi dia. Angin Tuhan. Nak sekat tak boleh. Tapi dia makhluk Allah. Angin di mana nak jalan ke mana-mana ikut arahan Allah. Allah tak tumpuk dalam perai dia. Dia tanah kita juga. Lalu ni tanah kita gali nak jambai apa tak ada hal dia tak nak beri apa. Tapi apabila Allah Ta'ala gerak ke bumi ni. Gepa bumi. Satu bandar 100 tahun buat nak jadi bangunan tinggi-tinggi. Dalam 10 minit saja dia buka guru-guru masuk dalam tu senyap. Orang bangunnya dia telah habis. Barul, sombonglah dia. Semua kata dia pandai belakang. Tak terbaik pada Tuhan. Asal susah. Terwis ni sikit lupa. Tak nampak Allah. Dia, harta dia, semua dia habis telah bumi. Telah buat lepura. Tuhan nampak. Pak. Mereka tak nampak besar orang kata tu. Nekat Jibril kaki atas bumi. Pala langit tujuh. 500 ayat dia. Kalau sah ayat dia. Dia kebah. Bumi hacil pun dah. Bumi ni hacil pun. Sah di atas 500 ayat dia. Tak letak apa-apa benda daripada bumi. Ramah sekali. Tidak ada tempat luar pun. Di alam ni. Di langit. Semua ada mereka. Duduk sujud. Duduk diri. Duduk rokok. Tak berhenti letak. Tak ada dicipta. Sampai ke bila-bila. Syaitan, jin, makhluk Allah juga. Macam-macam pesen juga. Manusia tu takut dia. Jadi ni makhluk Allah Ta'ala ni tuan-tuan yang mulia. Hari-hari kita kena dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan 4 kali tuan-tuan yang mulia. 6 kali. Mula-mula 4, akhir 2. Semua kena nafi. Tak besar sikit aku. Baik jenis tanah, baik jenis api, baik jenis air, baik jenis udara, baik jenis melekat, baik jenis jin. Semua tu kecil belakang makhluk Allah. Dia makhluk. 4 kali Allah Akbar, Allah Akbar, Tuhan nampak. 2 kali yang tak nampak, semua nafi habis. Dia arah manusia. Depan, semua sekali. Belakang, semua sekali. Kanan, semua sekali. Kiri, semua sekali. 4 tapai. Atas, semua sekali. 5. Bawah, semua sekali. Ini tapai, ini makhluk. Semua tidak ada usaha Allah Akbar. Hari-hari kena dengar kita. Maka orang betul-betul ada kuasa Allah, tak lama mana dia akan takut dan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala kata hayya ala salat, mari sujud padaku. Selain pada ni semua makhluk aku nak tengok kamu datang, nak buktikan kamu ni kenal. Maka manusia yang ada dalam hati dia Allah, dia akan tinggal segala-galanya akan sujud pada Allah. Kenapa demikian tengah lain? นะคนที่หลับก็พยายามตื่นนะครับเช้าๆนี่มันง่วงพยายามเงยศีรษะขึ้นมาอินชาอัลเลาะห์เราตะวัจญุหน่อยนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมะคลูกนะได้สร้างมะคลูกในจำนวนมะคลูกมันไม่มีความสามารถในตัวของมันเองไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในตัวของมันเองทั้งหมดในมะคลูกนั้นมีความสามารถขึ้นมาด้วยกับกุดเราะห์ของอัลเลาะห์ด้วยกับความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมะคลูกในมะคลูกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมี6ประการด้วยกันท่านบอกว่าในมะคลูกทั้งหมดนั้นมี6ประการประการแรก4ประการสามารถที่จะมองเห็นด้วยกับสายตาและอีก2ประการซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยกับสายตา4ประการอะไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่เรามองเห็นด้วยกับสายตาที่มันยิ่งใหญ่ที่มันใหญ่ที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาประการแรกก็คือน้ําอัลเลาะห์อักบัรพี่น้องน้ํามนุษย์ใช้ประโยชน์ทุกคนต้องการที่จะต้องเอาประโยชน์กับน้ำทุกคนจะต้องกินเข้าไปในแต่ละวันนะจะต้องเอาประโยชน์จากน้ำไม่มีน้ำมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติไหนนั่นคือมักลุดังนั้นแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องการมีความต้องการเพียงแต่ยกน้ำขึ้นมาเลยให้มันขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินของอัลลอฮฺใครบ้างสามารถที่จะยับยั้งในน้ำอันนั้นได้ไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรทั้งหมดที่สามารถที่จะยับยั้งได้เพียงในเวลา10นาทีเพียงในเวลา5นาทีคนเป็นหมื่นหมื่นคนเป็นแสนแสนที่จะต้องตายด้วยกับน้ำที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะนาให้มันเกิดขึ้นในสมัยของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะนาได้บอกว่าน้ำที่มันที่อัลลอฮฺส่งน้ำออกมาจากตะนูร์จากเตาเผารูตีอัลลอฮฺส่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าให้มันออกมาจากตาน้ำต่างๆจนกระทั่งว่าน้ำท่วมโลกในสมัยของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งหมดที่สามารถที่จะยับยั้งจากน้ำได้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กุดเราะห์ในน้ำให้ความสามารถในน้ำอันนั้นเลยก็มันออกมาเลยก็มาทำลายกับมนุษย์นั่นในมักลูกของอัลลอฮฺและประการที่สองที่เราสามารถจะมองเห็นได้ไฟพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายในไฟนะถ้าไฟนิดนี่มันไม่มีปัญหาหรอกมันให้แสงสว่างและเอามาใช้ประโยชน์มนุษย์ต้องการที่จะเอาประโยชน์กับไฟซึ่งขาดไฟไม่ได้เช่นกันไฟน้อยแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดพี่น้องที่มีเกียรติหลายถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาส่งไฟลงมาให้ไฟมันเกิดขึ้นเช่นกันในมะคลูกของอัลลอฮฺที่เรามองเห็นอันนี้แหละไม่มีอะไรทั้งหมดสามารถที่จะยับยั้งในไฟนั้นได้เมื่อไฟมันเกิดขึ้นมาและพี่น้องที่มีเกียรติหลายอัลลอฮฺก็ได้บอกในอัลกุรอานนบีก็ได้บอกซึ่งก่อนที่วันเกียรติจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะส่งไฟมาเพื่อต้องการที่จะไล่ต้อนกับมนุษย์ทั้งหมดให้ไปรวมในสถานที่เดียวกันให้ไฟไล่ต้อนอัลลอฮ์วางบนพี่น้องที่มีเกียรติหลายไฟจะมาไล่พวกเราหลังจากขึ้นจากกุฟรแล้วไฟจะมาไล่ไปทางเดียวกันทั้งหมดเลยและประการที่สามพี่น้องในมักลูกของอัลลอฮ์ที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้อะไรนะประการแรกน้ำไฟและก็ลมซึ่งอากาศเราได้หายใจเข้าไปเข้าออกทุกๆวันมันมีความจำเป็นกับมนุษย์มากอยู่สบายๆไม่มีลมแรงมันสดชื่นด้วยกับการที่ลมมีความสดชื่นลมมันพัดทำให้มันมีความสุขขึ้นมาด้วยกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลมพัดอากาศที่มันร้อนลมพัดมามันมีความสุขมนุษย์แต่เมื่อใดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายว่าอัลลอฮ์ให้ลมมีความเร็วอัลลอฮ์ให้ลมมีความเร็ว200 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีอะไรสามารถที่จะยับยั้งได้เช่นกันถึงแม้ว่าเมืองหนึ่งที่เคยสร้างมาเป็นร้อยปีเคยสร้างมาเป็นร้อยปีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายด้วยกับลมมาเพียง5นาทีเท่านั้นเองหมดทั้งเมืองไม่มีอะไรทั้งหมดนั่นคือมักลูกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىและประการที่สี่พี่น้องที่มีเกียรติหลายดินที่เราเหยียบย่ำกับมันเราใช้ประโยชน์ในการเกษตรของเราในการที่เราเอาประโยชน์กับดินมากมายเหลือเกินที่มันที่ดินนั้นให้ประโยชน์กับมนุษย์แต่วันหนึ่งวันใดพี่น้องที่มีเกียรติหลายมักลูกของอัลลอฮ์ประเภทนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้ความสามารถอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มันเคลื่อนไหวให้มันไหวพี่น้องที่มีเกียรติหลายเช่นกันไม่มีอำนาจของมักลูกไม่มีอำนาจของมนุษย์อะไรทั้งสิ้นที่จะยับยั้งในการที่ดินน่ะมันไหวได้จะเอาอะไรมาป้องกันไม่มีอะไรสามารถที่จะป้องกันได้ ในมักลูกของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความสามารถมันเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะนั่นคือมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราเห็นกับตาและสองประการที่เราไม่เห็นกับตาญิบรีลอะลัยฮิสสลามบรรดามะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์ญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์สร้างให้มีร่างที่ใหญ่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายญิบรีลดูกับความใหญ่ของญิบรีลนั้นเท้าของมันอยู่บนโลกดุนยาพี่น้องแต่ศีรษะของมันอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่7เท้าอยู่บนโลกดุนยาศีรษะอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่7 500ปีกของญิบรีลเพียง1ปีกเท่านั้นเองสามารถที่จะทำลายทั้งหมดโลกดุนยานี้นะพี่น้องที่มีเกียรตินั้นความยิ่งใหญ่ของญิบรีลที่อัลลอฮ์สร้างเป็นมักลูกของอัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้และมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์ที่มีอยู่ทั้งหมดทุกสถานที่ทุกแห่งบนโลกดุนยาบนชั้นฟ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยกับบรรดามะลาอิกะห์บางคนอยู่ในท่าที่กิยามบางคนบางมลายกัดอยู่ในท่าที่ระกอบางมลายกัดอยู่ในท่าที่สุญูดทั้งหมดมลายกัดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ที่ดูแลขุนเขาเป็นผู้ที่ดูแลพื้นแผ่นดินเป็นผู้ที่ดูแลน้ำเป็นผู้ที่อยู่กับมนุษย์อยู่กับสัตว์ทั้งหมดมีมลายกัดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และก็มีพลังอำนาจในตัวของมลายกัดพี่น้องที่มีเกียรติหลายแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้และประการสุดท้ายพี่น้องมักลูกที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อิบลิสนะจินเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั่นคือมักลูกมักลูกดังนั้นทั้ง6ประการในมักลูกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วันนี้ที่เราจะต้องปฏิเสธวันนี้ที่เราจะต้องปฏิเสธลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิเสธออกไปทั้งหมดเห็นนี้เลยในการอาซานเรียกร้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกี่ครั้งนะพี่น้อง4ครั้งในช่วงแรกในช่วงแรก4ครั้งเพื่อต้องการที่ท่านบอกว่าเพื่อต้องการที่จะปฏิเสธในมักลูกที่เรามองเห็นกับตาและหลังจากนั้นอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรสองครั้งในช่วงหลังนั้นเพื่อต้องการที่จะปฏิเสธทั้งหมดมักลูกที่เราไม่สามารถจะมองเห็นกับตาได้และพี่น้องที่มีเกียรติหลายเราจะต้องปฏิเสธเช่นกันทางขวาของเราทางซ้ายของเราข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างทั้งหมดเห็นนี้ในการอาซานอัลลอฮฺอักบัรถึงหกครั้งด้วยกันอัลลอฮฺอักบัรถึง6ครั้งด้วยกัน betul eh kita untuk rasa sikit ada mustahak usah itu kita gunung-gunung dua turi kes lalu tu kan dari semua ni nak tak kata kes awak bagi jadi kalau tempat bijik mustura kita tak sutung itu atau sapu ada gapa tak ada bersih pergi luar negeri pun ada selalu. Nah kita minta semua ni dua turi. Pertamanya untuk khidmat sempat kalau tinggi sekali 50 turi. Nah boleh nak kita bagi dengan kes bangun selalu 50 turi. Wak bersih. Mana-mana. Nah 50 turi. Bangun. Takazah kes. Nah untuk ke luar negeri mari. 50 nah 50. Di selalu jalan lagi selalu dah. Untuk nak sapu kebersihan. Nanti baik 50 turi. Selalu. Satu yang kedua tu yang mulia. Nah, tekad yang tiga. Kebersihan juga 50 orang bangun. Yang ketiga tekad yang tiga. Kau bangun ni mastura, bangun ni mastura. Ha, insya-Allah sah. 50 orang juga. Ini dakwah tu. Ha, dakwah dia cepat dengan agama, dia cepat masuk syurga. Nah, siapa cepat dengan agama, Allah bagi cepat di hari akhirat. Siapa sambut takaza agama, Allah akan sambut takaza dia di dalam kubur pada masyak dengan sempat teruk kepada syurga. InsyaAllah. Nah, tekad yang kedua pula, 50 orang pula. Tekad yang kedua. InsyaAllah. Nak 200, bangun. Bangun selalu. Nah, dan tekad yang pertama, tuan-tuan yang mulia, tekad ulama. Ulama, orang lain, kita boleh khidmat. Orang lain. Nah, 50 orang juga. 200, insyaAllah. Bangun. Bangun 200, nah. InsyaAllah, nah. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, Quran ni betul-betul ajak kita kenal Allah. Lepas tu kalau kita tak baca Quran, tak tadabur Quran, tengok saja makhluk Allah tak ada kesanggap pun. Maka bila kita tengok, kita perhati, Allah Ta'ala kata dia lah buat segala-gala. Bukan jadi sendiri. Acak kali, khalaqas samawati yakhluqu, macam-macam. Allah waktu ni sifat mencipta. Dia boleh buat daripada tanda kepada ada ni dia. Dia ayat dalam kitab Quran ni. Bila kita tengok luar apa sungguh. Langit kata dia luar mana pun tak ada tias putih habuk. Bi ghairi amadin, tak ada tias putung. Tarawun hamu boleh tengok sendiri lepas ni. Tengok belakang. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang mulia, orang kafir musyrikin dulu, dia paten dengan Quran. Dia amat paten. Tak boleh sekali. Sebab dengar Quran, hidayat lah. Tak ada Quran. Lebih pada sahih boleh segala-gala. Sebab tu macam-macam tuduhan dia. Quran-Quran ni sahih. Boleh harap orang. Okay. Sikit kau ramah, kau ramah. Sebab dalam wahyu Allah ni, Allah Ta'ala letak segala-gala punca hidayah. Nak bagi bayar pun dah kata guna Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bagi faedah pada orang yang beriman. Peringatan dengan apa? Wa dzakir bil Quran may yakhafu 'aid. Maka kamu guna-guna Quran ni bagi peringatan. Sebab Quran ni satu wahyu Allah yang punya kesan lebih pada segala-galanya. Bagi manusia kena Allah Ta'ala. Sebab itulah orang kafir patah dia. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Dan berkata orang kafir, mu jangan dengar Quran ni. Bila dengar, masuklah ke dalam hatimu. Penuh. Dengar segala-gala cara. Ikut Quran. Walghaufi. Dan kamu kena usaha, we jadi rusak suasana Quran. Kau mana-mana pisah, we jadi orang dengar hamu tak dengar Quran. Buat bising, buat gagal, buat majlis, buat gapa. Supaya orang tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dia mengajar Quran, dia ayat Quran. Innahum la'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu boleh mengalahkan suasana Muhammad. Boleh mengalahkan suasana dakwah dia tu dengan wari suasana kamu. Sebab kalau dia lock gini, Quran masuk dalam hati kamu, kamu kena tinggal. Cara-cara kita. Orang kafir sangat-sangat fatal dia. Kenal ni mungkin tengah itu hari ini Allah Subhanahu Wa Taala ada bertahan Al-Quran lama, buat dijahai manusia rujuk ke Allah. Bawa kerang-rang tentang, dalam makhluk yang kita buat, mungkin binaan di mungkin tengah. Semua dah terkawal ni Al-Quran. Nah, buat Allah Subhanahu Wa Taala Allah tangkan dijahai manusia rujuk ke Allah, juga tangkan di bertahan Al-Quran lama. Allah buat Al-Quran bawa, mak tentang sangsian ke Allah. خلق السماوات يخلق خلقات الله بوك dengan sifat kan sang san ke Allah makmal itu ni Al-Quran si Allah ni bok Allah sang chan fa bi ghairi amadin tarawnaha Allah sang binong chan fa ni mun bi kwam kwang ye fai fai san bi kwam kwang ye sing rom mai samat ti mong sut lu ka ta ko da te mai mi me sau sak ton dio ti ma jeun yu bi ghairi amad tarawnaha sing suja dang lai bo tan dang lai ko samat ti mong hin dai ne mai mi le เสาต้นเดียวที่จะมาค้ำฟ้าของ Allah Subhanahu Wa Taala นั่นคือความสามารถที่ Allah ได้สร้างความสามารถของ Allah Subhanahu Wa Taala พี่น้องที่มีเกียรติมาดังนั้นอัลกุรอาน Allah Subhanahu Wa Taala ได้สร้างเพื่อจะให้มนุษย์ได้รู้จักกับ Allah ให้มนุษย์ได้รู้จักกับ Allah เราพูดก็ให้เราพูดในเรื่องของ Allah เราพยานก็พยานในเรื่องของอัลกุรอานเราพยานเราเอาอัลกุรอานมาوذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يا الله ربي قران القران جاءكم تيرن จงพ่ำเตือนเตือนเพราะแท้จริงการพ่ำเตือนมันจะเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์ให้กับคนมุมินให้กับผู้ที่อีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวอัลเลาะห์บอกอีกอายะห์นึงเตือนตรงนี้เอาอะไรมาเตือนล่ะวะซักกิรบิลกุรอานมันยะคอฟวะอีดจงเตือนด้วยกับอัลกุรอานเอาอัลกุรอานมาพูดเอาเนื้อหาอัลกุรอานมาพูดเอาอัลกุรอานมาพูดใครนะที่จะได้ผลประโยชน์จากอัลกุรอานไม่อย่าข้อฟุ่มไอ้ผู้ที่มีความกลัวในสัญญาของ Allah Subhanahu Wa Taala เหตุนี้เป็นเรื่องที่มีเกียรติหลายมุชริกีนมักกะฮ์ในสมัยก่อนกลัวมากๆเลยกับอัลกุรอานกลัวมากๆเลยกับอัลกุรอานไม่ยอมที่จะฟังอัลกุรอานอย่าเข้าไปฟังมูฮัมหมัดมันพูดอัลกุรอานนะอย่าไปฟังนะมูฮัมหมัดพูดอัลกุรอานจะทำให้เจ้านั้นถูกไสยศาสตร์และก็หลงไหลตามไปกับมูฮัมหมัดสติรู้มามากกับอัลกุรอานพวกเขารู้อัลกุรอานเมื่อฟังอัลกุรอานตั้งใจฟังอัลกุรอานตะดับบุญฟังอัลกุรอานตะวันจูฟังอัลกุรอานก็จะเกิดผลสะท้อนเกิดขึ้นกับหัวใจของมนุษย์ทันทีวะกาลัลลซีนะกะฟะรูลาตัสมะอูลิฮาซัลกุรอานวัลฆอฟิลัลละกุมตักลิบูนพวกกาเฟรมุชริกีนตอนนั้นกล่าวว่าอย่างไรลาตัสมะอูลิฮาซัลกุรอานอย่าไปฟังมันเลยกับกุรอานนี้อย่าไปฟังมันเลยมูฮัมหมัดเมื่อมูฮัมหมัดบ่อ่านอัลกุรอานไม่ต้องไปฟัง วัลกอฟีและเจ้าจงสร้างมัจลิสขึ้นมาเพื่อจะทำลายมัจลิสของมุฮัมมัดสร้างพูดให้มันเสียงดังไปทำเสียงรบกวนจนกระทั่งว่ามุฮัมมัดพูดไม่มีใครสามารถที่จะได้ยินได้นั่นคือคนกาเฟรมุชริกีนในสมัยก่อนที่อัลลอฮ์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะพูดในอัลกุรอานแต่พวกเขาพยายามที่จะให้มนุษย์นั้นหันออกจากอัลกุรอานเหตุนี้เป็นเรื่องที่มีเกตนายอัลกุรอานมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราเพื่อต้องการที่จะให้หัวใจของมนุษย์นั้นได้ใส่อัลลอฮ์ได้รู้จักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาjadi tuan-tuan yang mulia satu sunnatullah satu kudratullah cara-cara yang Allah Ta'ala atur pada makhluk ni dengan penuh bijaksana Allah Ta'ala atur nak makan nasi tanai padi membeli padi mesej lumbu jadi nasi berlapak makan nasi makan roti dago minum air sakit ubat ini sunnatullah yang boleh kita guna cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sunnatullah ni tahu nampak belaka kita faham belaka orang datang masuk Islam pun dia faham juga sunnatullah rabeso tapi Allah Taala cuba kita walaupun sunnatullah ni pun berjalan tapi dia berajar dengan izin dan kudrat Allah kita kena faham tu kena ada sama-sama dalam apa-apa saja penggunaan kenapa kan dalam kepala kita guna sendiri ke orang lain guna ke kita boleh guna sunnatullah tapi kita yakin hanya pada Allah la ilaha ubat dia ubat rasa penuh hati kita ni jangan guna sunnatullah yakin pada sunnatullah tak boleh semua makhluk Allah Ta'ala berjalan dengan sunnatullah hadul luar sebab itulah bila Tuhan nak ajar nak kenal dia dia tunjuk Quran dia dia akan rayak benda yang berkhilaf berlawan dengan sunnatullah hadul luar dia akan rayak gitu dia dah hey manusia kamu tengok air tak ada tu itu air itu sunnah tu sunnah aku cara-cara aku tapi apabila aku raya dalam Al-Quran aku air memang tak ada kuasa wahai Musa tatak dengan tokak kamu air ha tak semua mu tengok api memang sunnah tu lah nak panah api nak nyala nak bakar api nak menanuk api tapi api tu boleh panah dia tu apabila Allah kendaki tapi apabila Allah raya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, Ya Nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mungkin nak jadi sejuk, menjadi menyelamatkan kepada Ibrahim. Kena Allah. Semua makhluk Allah berjalan dengan perintah Allah. Berjalan dengan perintah Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, maka bila kita tak tempur, maka kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi taklim sahabat kita tak pernah lain. Quran ni adalah taklim dia. Maka lah ni, Quran telah diterjemahkan. Telah jadi fadha'i ammah. Semua beritahu Quran, hadis Nabi SAW. Supaya kita dengar lagi dan lagi. Supaya benda ni masuk dalam hati kita. Dan benda ni kita cakap. Dan benda ni kita fikir. Pernah dimikirkan lah. Rabu pun menjadi song. Neng sunnatullah. Lek kudratullah. Sunnatullah ke sing ti man prakot. Ti roh hen kap ta ni wan ni. วิธีการที่จะได้มาสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สร้างเติมให้มันเกิดขึ้นเป็นแนวทางที่อัลลอฮ์สร้างต้องการข้าวเราจะต้องไปไถนาจะต้องไปหว่านจะต้องไปปลูกจะต้องไปเก็บไปพาไปสีข้าวพามาหุงจนกระทั่งเราได้ข้าวมาเม็ดหนึ่งต้องผ่านวิธีการของมันต้องผ่านวิธีการของมันต้องการที่จะให้อิ่มท้องของเราต้องการที่จะให้อิ่มเราจะต้องกินต้องการนั้นต้องการนี้ให้เกิดสิ่งนั้นให้เกิดสิ่งนี้ด้วยกับมีอัสบาบของมันสุนนะตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทำเป็นแนวทางของมันที่จะให้เกิดขึ้นในสิ่งหนึ่งแต่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราไปมั่นใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราไม่จะไปมั่นใจไม่ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เราเห็นกับตาสิ่งนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคนกาเฟรมันมั่นใจคนกาเฟรมันมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นที่เขามองเห็นกับตาแต่เราไม่สามารถที่จะไปมั่นใจในสิ่งนั้นได้ทั้งหมดอยู่ที่อิเซนจากอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่อิเซนอัลลอฮ์ไม่อนุญาตทั้งหมดถึงแม้ว่ามีระบบในการที่ทำให้มันเกิดขึ้นในสิ่งนั้นแต่เมื่ออัลลอฮ์ไม่กำหนดสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เป็นน้องที่เราปฏิเสธทั้งหมดเห็นไหมน้องที่มีเกียรติหลายระบบการสร้างของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะระบบการสร้างของอัลลอฮ์แนวทางอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเมื่อบอกซิฟัตพี่น้องที่มีเกียรติหลายนะนามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นในกิสซอพี่น้องในอัลกุรอานนามเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยที่ให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเอาไม้เท้าตีลงไปในทะเลตีลงไปในน้ำมันแยกได้กลายเป็นทางขึ้นมาอัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกให้มันขัดแย้งกับความต้องการกับการที่มนุษย์มองเห็นกับความคิดของมนุษย์น้ำมันเป็นแบบนั้นมันให้ประโยชน์แบบนั้นแต่เมื่อความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้นบีมูซาตีลงไปในน้ำก็แยกออกและกลายเป็นทางเดินสำหรับนบีมูซาและกับบนิอิสราเอลสิฟัตของไฟพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสิฟัตของไฟมันร้อนนะไม่มีใครสักคนเดียวที่บอกไฟมันเย็นไฟมันร้อนความรู้สึกการสัมผัสการมองทั้งหมดเรารู้สึกเรารู้ได้ว่าไฟนั้นมันร้อนแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยกับกุดรัตของอัลลอฮ์ด้วยกับความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พร้อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้นบีอิบรอฮิมข้ามไปอยู่ในไฟหลังจากที่คนโยนนบีอิบรอฮิมฟังนบีอิบรอฮิมลงไปในไฟไปแล้วอัลลอฮ์มีคำสั่งกับไฟกุลนายานาร์กูนีบาร์ดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮิมอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ได้รู้จักโอ้ไฟเจ้าจงเย็นเจ้าจงให้ความปลอดภัยกับนบีอิบรอฮิมนะไม่มีชีวิตเวลาไหนของนบีอิบรอฮิมที่จะสบายยิ่งไปกว่า40วันที่อยู่ในไฟพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั่นเป็นไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะมนุษย์ถึงแม้ว่ามีวิธีการมีนิซอมมีระบบซุนนะตุลลอฮ์ที่มันเกิดขึ้นวิธีการแต่เมื่ออัลลอฮ์ไม่ให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความสามารถกับมันอัลลอฮ์ไม่ต้องการอัลลอฮ์ไม่อิเซนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด ยินดีที่จะให้บัดอัลลอฮ์kena Allah Taala nak hampir pada Allah, nak rapat pada Allah, nak redha Allah, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Jadi di atas jaga Rasulullah ni tuan-tuan yang mulia kita keluar belajar. Macam mana supaya kita dapat kenal Allah dengan dakwah kebesaran Allah, dengan dengar orang dakwah kebesaran Allah. Macam mana nak dapat segala khazanah Allah, nak hampir diri pada Allah, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih pada Allah, dah kenal Allah, dah kasih pada Allah, tak terkesan selain pada Allah, hanya pada Allah, fattabi'uni, maka kamu ikut cara aku. Sebab cara Rasulullah tu cara Allah kasih. Tak berlagak dengan hati ke, tak sejuni ke, tak jai ke, tak setuju nafsu ke, tapi sunnah Rasulullah SAW, itu cara hampir pada Allah. Fikir Rasulullah, usaha Rasulullah, korban Rasulullah, pakai minum Rasulullah, pakaian Rasulullah, semua sekali cara-cara Rasulullah SAW, cara yang menghampir diri pada Allah. Kalau Nabi Musa datang sekalipun, dia ikut cara lain, Nabi Musa tak berjaya. Dia kena ikut cara Rasulullah SAW. Jadi cara supaya kita, supaya hamba Allah dapat hampir pada Allah, cara Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Muqaddar in tattabi'uni yuhibbukum Allah. Sekiranya kamu sanggup ikut aku, Allah akan kasih kepada kamu. Allah pun dosa kamu, silap-silap sini-sini Allah tutup. Sebab ikut Rasulullah. Orang yang putusan nak ikut Rasulullah, apa-apa kesilapan Allah akan bagi taufik bertambah. Hal kecil-kecil Allah Ta'ala akan gugurkan. Hanya dengan sebab ikut Rasulullah SAW. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, jatah inilah Nabi kita Muhammad SAW telah ajar sahabat kenal Allah dan ajar manusia seluruh dunia supaya kenal Allah sebelum mati dan ikut Rasulullah SAW. Kenal demikian tengah air pula tongkan tuja Allah Subhanahu Wa Ta'ala rak ke belom kalau kau dah cik ke Allah dia tong tam beb yang kongtan Nabi SAW ไม่มีหนทางอื่นที่จะเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่จะอัลลอฮ์รักกับบ่าวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความรักมีความเป็นห่วงกับเขาด้วยกับวิธีการจารอของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยัฟฟิรละกุมซุนูบะกุมที่นอดีมีเกียรติมากเจ้าจงประกาศเถิดโอ้มุฮัมมัดถ้าสุจาตังหลายรักกับอัลลอฮ์มีความต้องการกับอัลลอฮ์ต้องการที่จะอัลลอฮ์ให้เกียรติกับเขาให้สถานที่พำนักที่ดีแก่เขาในสวนสวรรค์ถ้าหากมีความรักกับอัลลอฮ์ต้องการกับอัลลอฮ์จงฟัตตะบิอูนี ตามท่านตามท่านตามฉันก็คือตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์อินตัตบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ตามกับเจ้านั้นรักกับฉันตามกับฉันนบีบอกตามกับเจ้านั้นตามกับฉันอัลลอฮ์ก็จะรักกับเจ้าเมื่ออัลลอฮ์รักกับเจ้าวะยัฆฟิรุลละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ก็จะให้เจ้าสุขสวัสดิ์อัลลอฮุอักบัรบินอดีกะตะมาเห็นนี่นะวิธีการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรอซุนนะห์แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่วันนี้เราจะต้องพยายามตั้งใจเลยทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําของเราที่จะต้องอยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะดีนะ belajar supaya kenal Allah nak belajar supaya mudah ikut sunnah Rasulullah bagaimana tuan-tuan ni pula itu ajalah Allah. Ada dah. Kena sungguh. Satu belajar tak sungguh. Satu belajar sungguh. Apabila nak uji nampak belajar sungguh ni, Allah Ta'ala kata dengan mujahadah. Mujahadah tu anak sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiannahum sunnah. Nak dapat pimpin ni hidayah Allah boleh. Kena sungguh. Dan orang-orang yang sanggup berjuang dan bersungguh pada agama kami, pada mendahului ke agama kami, daripada kendak dunia, daripada kendak lain, lanah diannahum subulana, pasti kami akan buka jalan we jadi siapa pada Allah, we boleh ikut sunnah Rasulullah. Sungguh. Dan tak ada makna sungguh ni dalam Quran, melainkan dua syarat. Tak dua syarat tu tak sungguh. Rata-rata dah kata aku. Apa dia? Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusikum. Dengan harta kamu sendiri, dan bawa tubuh kamu sendiri keluar jalan Allah, tinggal rumah tangga kamu. Ini bersungguh. Maka bila ada bersungguh, belajar dengan bersungguh, Allah akan kenal dia. Dan Allah beri taufik ikut sunnah Nabi dia. Seperti sahabat. Bila dia berkaitan, berarti jahai Allah rak, raja tentang sunnah kontan Nabi SAW. Berarti hadai sunnah kontan Nabi SAW, mereka dalam dunia ciri kau, jatuh awal bersuh tentang kau Allah. ออกในการออกสู่หนทางของอัลเลาะห์พี่น้องมันมี2อย่างอีกการออกไปสู่ทางอัลเลาะห์ออกด้วยกับจริงจังและก็ออกด้วยกับเล่นเล่นออกเอาเล่นกับออกทําจริงทําจริงกับทําเล่น2ประการทีนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกที่อัลเลาะห์จะให้ฮิดายะห์ที่อัลเลาะห์จะให้ซุนนะห์ของท่านนบีให้คําสั่งของอัลเลาะห์เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตของคนหนึ่งคนใดคนที่เอาจริงเอาจังคนที่ทําจริงๆวัลลซีนะญาฮะดูฟีนาลานะฮดีอันนะฮุมซุบูลานะนะคนที่มุจาฮัดะเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเปิดหนทางในการที่จะให้คำสั่งของอัลลอฮ์ซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของเขาเห็นไหมพี่น้องสองเงื่อนไขในการที่จะเราบอกว่าเราเป็นคนที่จริงสองเงื่อนไขสองชนะสองเงื่อนไขเราจะจริงในการที่เราออกไปสู่หนทางของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติอะไรอะไรนะสองชนะสองเงื่อนไขบิอัมวาลิกุมวะอังฟุซิกุมบิอัมวาลิฮิมวะอังฟุซิฮิมด้วยกับทรัพย์สินสมบัติของเจ้าด้วยกับร่างกายของเจ้าด้วยกับร่างกายของเราด้วยกับเวลาของเราด้วยกับทรัพย์สินสมบัติของเราวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราออกไปในหนทางของอัลเลาะห์เลยก็ทิ้งครอบครัวทิ้งกิจการของเราไว้ข้างหลังนั่นคือการที่เราเอาจริงเอาจังในเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สัญญาในการที่จะให้ฮิดายะห์กับเขา คือKita telah usaha dah. Dan hasil berdapat dah. Tapi usaha mujahadah semua untuk dunia. Semua orang untuk dunia dia korban tinggal rumah dia. Pagi-pagi, kau petai-petai, kau malam-malam, kau jauh-jauh, kau dekat-dekat, kau sementar-mentar, kau lama-lama. Hari-hari manusia apa yang kata, untuk dunia kena korban tinggal rumah. Nak pergi sekolah pun kena tinggal rumah. Nak. Harta korban. Tak ada orang tak ada korban harta untuk dunia ni. Ini pengalaman kita orang Islam, orang tak Islam semua. Tapi berkorban dengan harta dan diri untuk dunia ni, kita tak ada jamin ni. Tak ada jamin ni hidayah. Sikit abu tak ada jamin ni hidayah. Tak ada mana-mana Quran. Tapi kita buat dah. Hari ini tak beradu dah. Hak ada jamin ni untuk dapat hidayah hingga boleh buka pintu syurga. Mujahadah untuk agama Allah. Tertik Rasulullah SAW. Ini ada jamin ni. Siapa-siapa saja yang keluar jalan Allah, tak kira siapa, ada jamin ni. Allah akan jamin dia akan bagi hidayah. Minta lapar kaki saja. Di bila-bila masa, di mana saja. Ada jamin ni daripada Allah buka hidayah, boleh buka syurga Allah. korban dan mujahadah selain pada agama Allah, untuk dunia tidak ada jaminan. Dunia tak ada jaminan, sama tulah akhirat tak ada langsung jaminan. Tapi kita doa sama. Oleh kerana tuan-tuan beliau, seluruh dunia kita kena minta. Setiap manusia belajar korban untuk agama Allah. Langkah kaki saja keluar jalan Allah. Ada jaminan pada Allah akan bagi daya. Dan Allah akan pimpin hingga ke syurga Allah. Jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila manusia ikut kena Allah, Allah akan ikut agama manusia dari syurga. Hari ini kita ikut kena Allah. Dalam syurga apa saja kena kita Allah bagi belakang. Minta bagi, ingin bagi, hadalah hati bagi. Oleh kerana dunia sementara saja tuan-tuan yang mulia, cubalah kita cari hidayah kepada Allah. Keluar jalan Allah. Siapa bersedia insyaAllah. Kita ada mikirkan lah, hari ini kita menjadah lah. Kita keluar dari rumah, kita ke 2 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam, pergi 1 hari, pergi 5 hari, pergi bulan 1, pergi tahun 1. Tapi semua manusia hari ini menjadah dalam hal dunia semua. Kalau manusia kawajai dalam hal yang dia dapat, yang dunia harus menjadah. Harus off. จะไปตัดยางใครบ้างนั่งตัดจุดที่บ้านมีน้องไม่มีมีน้องนี่เกียรติทั้งหลายจะไปตัดยางจะไปออกทะเลจะไปถึงเมื่อจะไปโรงเรียนจะได้ความรู้มาเราก็จะต้องไปโรงเรียนทั้งหมดจะต้องทิ้งบ้านจะต้องออกจากบ้านจะต้องมุญญาดะทั้งหมดจะได้มาซึ่งดุนยาวันนี้ทั้งหมดมีความเข้าใจจะได้ดุนยาจะต้องมุญญาดะจะต้องออกไปแต่มนุษย์ไม่เข้าใจพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายว่าจะได้รับดุนรับศาสนาของอัลลอฮ์ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์เขาจะต้องกุรบานร่างกายของเขาตัวของเขาเวลาของเขาเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์มนุษย์ไม่ได้เข้าใจในสิ่งนี้มนุษย์ไม่เข้าใจในสิ่งนี้เขาจะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์มีอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมนั่นคือเงื่อนไขร่างกายทรัพย์สินร่างกายทรัพย์สินออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ออกไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ค้ำประกันพี่น้องที่เกียรติจะให้ฮิดายะห์แต่ออกไปเพื่อแสวงหาดุนยาไม่มีการประกันจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ไม่ได้ประกันอะไรเลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้รับประกันอะไรเลยในการที่เราออกไปแสวงหาดุนยาแต่ออกไปเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ลำบากเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติหลาย19ที่เราออกไปเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์มีการประกันจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์รับประกันเพียง19ที่ออกจากบ้าน19ที่เราออกจากบ้านพี่น้องที่มีเกียรติหลายการประกันจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันมีอยู่เห็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติหลายวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะให้ตัวเขาเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์และเราจะต้องให้มนุษย์ทั้งหมดรู้ถึงความสำคัญของงานอันนี้การมุญาดะห์เพื่อจะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์การกุรบานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์การมุญาดะห์เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อจะให้มนุษย์ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วันนี้เราจะต้องนำสิ่งนี้เข้ามาสู่ตัวเราและจะต้องให้มนุษย์ทั้งหมดเข้าใจในสิ่งนี้เราพร้อมทุกคนอินชาอัลลอฮ ์โอเคมาสู่ชั้นก็ได้เรียนรู้อัลลอฮ์ตักลีอัลลอฮ์ดะซียะtak lebih baik. Orang masuk neraka pun dalam ilmu Allah siap, tak lebih lebih baik. Satu orang tu nak masuk syurga sekejap lagi. Tapi dalam takdir Allah Taala dia ahli neraka, ke mana-mana dia kena buat amalan neraka masuk neraka. Ini dalam hadis. Satu orang tu nak masuk neraka sekejap lagi. Shibran, sekejap. Mana dekat. Tapi takdir Allah Taala dalam ilmu Allah Taala dia ahli syurga, dia akan buat amalan sekarang kau syurga, dia akan masuk syurga. Dengar para ni sahabat bimbang habis. Allah, ya Rasulullah. Bapa-bapa lah kita buat amal dalam takdir Allah lah kena. Bapa-bapa lah amal. Sebab orang tanda takdir Allah. Takdir sini tuan-tuan yang mula dalam pengetahuan dalam ilmu Allah. Itu mana takdir sini? Takdir dengan nama ilmu, ya ilmu ilmu ilahi dalam ilmu azali Tuhan. Allah dah tahu dah. Siapa ahli syurga sama neraka. Sebab dia Allah dia tahu dah. Kita nak macam kita. Dalam pengetahuan Allah. Lepas tu sahabat dengar begitu. Apa? Pada apa kita buat amal? Memang kalau kita tahu dah kita ahli neraka. Kalau kita tahu dah takdir kita ahli neraka. Tak ada pada sungguh buat amal. Takdir mana hubna kita kena percaya aja. Takdir kita kena percaya. Percaya kata. Dalam ilmu Allah lah kata. Kita kena bimbang dan takut. Maksud daripada takdir Tuhan ni nak uji kita bimbang dan takut. Lepas tu macam mana? Apa beda lagi nak amal? Rasulullah sahabat kata. Kalau tahu dah dia ahli neraka. Memang. Kalau manusia tahu dah dia tak ada beda. Tapi oleh kerana ilmu dan takdir Allah Ta'ala ni tak ada siapa pun diberitahu. Walaupun Nabi, walaupun Wali, walaupun mereka. Semua kena percaya. Lepas tu Rasulullah SAW mengari satu penawar. Aku bimbang sangat penawar. Gini. Mu nak faham mu dalam takdir Allah gini mudahlah. I'malu, kamu kena buat amal. Kerja kamu perintah Tuhan supaya melakukan taat pada Allah. Lepas tu, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan dimudahkan hati dia ke arah mana dia dicipta dalam takdir. Kalau dia dicipta dalam takdir syurga, Allah mudah hati dia untuk nampak jalan syurga. Mubahazim. Dia orang ni akan mudah. Tapi kalau dalam hati dia tu payah amalan syurga, mudah amalan neraka. Maka dia kena faham kata dia ni kena. Dia ikhtiar kamu sendiri. Ikhtiar kamu sendiri. Dia orang yang masuk neraka, dia tak boleh Tuhan. Sebab dia awak sengaja lawan Tuhan. Tak ada lalih neraka dalam Quran kata, dia boleh Tuhan. Masuk neraka. Semua dia tak marah pada Allah Ta'ala. Dia marah tadi dia sengaja buat langgar Allah. Keluar nak kena Allah. Allah Ta'ala buka hari-hari. Tapi hati dia sengaja dia tak seikut. Sebab itulah dengan sebab sengaja ni lah manusia tak akan murih Allah Ta'ala. Dia tak nak murih takdir Allah. Dia murih tadi itu. Dan lepas kata, manusia tu akan murih. Dan dia rasa benar sabar tu aku dengan azab. Murih tadi itu juga. Hari ini tuan-tuan yang mulia, jalan hidayah. Keluar hidayah ni Allah Ta'ala jumpa sepen putih mata habis. Semua yang kata dakwah ni boleh berlaku tak ada. Dengan degil dia tak lupa dah gitu. Memang orang pahal kata dengan takazak kamu ni imam menikah. Bila-bila masa zaman Nabi, zaman hari ni pun. Orang tak lupa dah gitu yang takazak kamu. Sengaja tak lupa dah gitu. Dia boleh buat pun. Oleh kerana tu tuan-tuan ni mulia bila kita pahal. Segala perkara yang terbuka depan kita. Itu alamat kita panggil Tuhan panggil kita hampir pada dia. Kita tolak, tak saya tolak, tinggal. Ikhtiar kita. Oleh kerana itulah apabila takazah-takazah agama di depi bidang pada depan kita, bermakna Allah Ta'ala nak jadi kita pilih. Nak tak saya. Ini sengaja. Ini sengaja dari depan hak tuan untuk menyempurnakan takazah agama. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, apabila mari merkah jalan, dia ada takazah agama untuk supaya hati kita hampir pada Allah. Tuhan elok jauh-jauh kita kata-kata cepat lala-lala. Ini mari duduk sini. Ini cahaya nak jadi. Kita ni, we dengar. Apa takaza yang boleh heret manusia hampir pada Allah. Kalau tidak, tolak pada-pada kita. Hampir ikhtiar lah. Yang dek-dek kita bagi rakyat ni, hampir dah. Alih bagi tengah pula. Ha. Siapa nak ambil takaza Allah akan dengar insyaAllah. Bina demikian tengah eh. Allah subhanahu wa ta'ala ada sang manut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kada kamnut. Khai bin putih jada khawasan sawan. Khai bin putih jada lung penin naruk. Allah kamnut wa tutup khun. Jun ngatang wa bukul di Allah subhanahu wa ta'ala ada lirik khaw bin chaw sawan. Ciwit kong khaw tang ciwit. Yunikan terayat ta Allah. Fafun ta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lirik เวลาเพียงระยะทางเพียงหนึ่งคืบเท่านั้นเองที่เขาจะพบกับความตายเขาได้กลับตัวของเขาพลิกตัวของเขาจากคนที่ชั่วมาเป็นกลายคนที่ต่ออัลลอฮ์คนที่อิมานต่ออัลลอฮ์และเขาตายไปก็ได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์และบางครั้งบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกเขาเป็นชาวนรกนี่ในฮะดีษนะครับบันทึกไว้และกำหนดเขาเป็นชาวนรกเขาทำความดีมาตลอดชีวิตของเขาทำความดีมาตลอดชีวิตเหลือระยะเวลาอีกชิบรันอีกหนึ่งคืบเท่านั้นเองที่จะถึงกับความตายเขาไปกลับกลายเป็นคนที่ชั่วเป็นคนที่ตรอยต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจนกระทั่งว่าเขาได้ตายไปในสภาพที่กุฟรต่ออัลลอฮ์และเขาก็เป็นชาวนรกเมื่อซอฮาบะห์ได้ยินรู้สึกกังวลขึ้นมาเอ้ารอซูลุลลอฮ์แล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดเราเป็นชาวนรกหรือว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วเรามีผลอะไรกับการปฏิบัติความดีของเราไม่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติไหมก็เราเป็นชาวสวรรค์หรือว่าเราเป็นชาวนรกพี่น้องที่มีเกียรติหลายท่านได้บอกว่าตรงนี้การที่อัลลอฮ์กำหนดก็คืออยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ตอนนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อเติมในช่วงท้ายที่อิอ์มะลูฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุริกะละเจ้าจงปฏิบัติเถิดเจ้าจงปฏิบัติเถิดเจ้าจงอามัลเถิดตัวแท้จริงอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้เขามีความง่ายในการที่จะปฏิบัติไปสู่สิ่งที่เขาถูกกำหนดไว้สู่สิ่งนั้นเข้าใจไหมครับ ถ้าเขาเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้เขาจะมีความง่ายในการที่จะปฏิบัติในเรื่องของศาสนาและนำตัวของเขาไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าว่าเขาเป็นชาวนรกอัลลอฮ์ก็ให้เขานั้นง่ายลิมุยัสซัรลิมาคุลิกนะก็คือให้ง่ายในการที่จะนำตัวของเขาลงไปสู่ขุมนรกเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติหลายวันนี้เราจะต้องอยู่ในความกังวลจะต้องอยู่ในความกลัวถ้าหากว่านะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้เรารู้ว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือว่าเราเป็นชาวนรกตอนนั้นในการปฏิบัติอามานของเรามันไม่มีผลแล้วแต่วันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้ให้เรานั้นอิสติฮาดให้เรานั้นเลือกหนทางเลือกหนทางด้วยกับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องที่มีเกียรติหลายอัลลอฮ์ได้ให้ฮิดายะห์กับเราที่เรามานั่งเราได้มองเห็นกับสายตากับตาสุดๆของเราว่างานฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธทั้งหมดก็บอกว่างานดะวะห์งานมุจาฮิดะห์เป็นงานที่ดีทั้งหมดไม่มีใครปฏิเสธสักคนเดียวเลยแต่อัลลอฮ์เลือกเรามาทำงานอันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราคิดดูอัลลอฮ์เลือกเรามาทำงานในการที่จะนำตัวของเราไปสู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในการที่จะนำตัวของเราไปสู่สวนสวรรค์กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วันนี้ที่เราจะต้องยืนหยัดรับตะกะซากับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยกับการกุรบานด้วยกับเสียสละรับตะกะซาเรามาที่มรกะจาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตะกะซามันมีมากมายอยู่ต่อหน้าเราในวันนี้เราพร้อมที่จะรับตะกะซาเพื่อจะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์เพื่อจะนำตัวของเราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราพร้อมทุกคนในการที่จะรับตะกะซาทุกคนอินชาอัลลอฮ ์ oleh karena itu tuan-tuan yang mulia kita semua ini memang adalah pilihan Allah dalam cuma kita kena sempurnalah pilihan Tuhan itu. Jadi pilih sungguh sehingga ke sempurna itu takazahnya nak 500 jemaah 4 bulan. Dan sejak kita hari ini memang pilihan Tuhan. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, apa di antara kita hati dia nak sambut takazah ini insyaAllah akan nangis tengok. Bismillah. Ini bila dimikirkan lah, kasi rau keru, nah, isimak, yur kalau nanti jatuh ni, ni, วันนี้กับพรุ่งนี้สองวันที่เรามารวมตัวกันทั้งหมดเลยก็มีอาวุโสของเรานะที่มาจากต่างประเทศเป้าหมายตะกะซาที่ต้องการกับเราทุกๆคนในวันนี้ณตอนนี้ก็คือ500ญะมาอะห์500ญะมาอะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสนองตอบตะกะซานะเราพร้อมในการที่จะให้ตะกะซานี้ทุกคนอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อักบัรมาชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ตอบรับกันเนี่ยของเราทุกคนอามีน อินชาอัลเลาะห์kita akan adalah majlis lagi dan lagi dan kita akan dengarlah mudah-mudahan orang tua kita yang sezaman dengan Mona Elias masih hidup lagi orang yang boleh tengok dia pun suatu tuan sahabat jadi sahabat walaupun tak kacak sepatutnya dengan Nabi boleh tengok Nabi sahabat hari ini orang yang anak mari ni insyaAllah dia biasa dengan Mona Elias rapat dengan Mona Elias rahmatullah alaih dia tengok dia tu pun jadi sahabat dah. พี่น้องที่มีเกียรติหลายวันนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติกับเรามากเหลือเกินอัลลอฮ์ทรงอาวุโสกับเราคนหนึ่งก็คือเชคอัมดุลวะฮับไบวะฮับนะที่จะมาอย่างประเทศของเราวันนี้มาถึงพี่น้องเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมาถึงแล้วคนนี้เป็นคนที่ร่วมสมัยกับมุนาอิลยาสรอฮมะตุลลอฮิอะลัยฮิเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับมุนาอิลยาสรอฮมะตุลลอฮิอะลัยฮิวันนี้เพียงแต่เราเห็นหน้าเขานี่ก็รบตัวแล้วพี่น้องที่มีเกียรติหลายโชคดีแล้วเห็นหน้าเขานี่ก็โชคดีแล้วซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยก่อนเพียงแต่เขาเห็นเพียงแต่เห็นหน้านบีเขาก็เป็นซอฮาบะห์นะเห็นหน้านบีครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องที่มีเกียรติหลายเขาก็เป็นซอฮาบะห์นะวันนี้ก็เช่นกันพี่น้องที่มีเกียรติหลายวันนี้เรามองหน้าเขาเราตะวัจูในการที่เขามาให้การนักสะฮัดกับเราอะไรต่างๆทั้งหมดนะเราก็มองหน้าเขาตรงนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราก็เป็นซอฮาบะห์ในงานดาวะห์เดียวกันนะเราพร้อมในการที่จะพยายามทุกคนอินชาอัลลอฮ์ Jadi kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala guna kita masa kita yang sesuai ke mana pun supaya Allah guna. Lalu kita minta. Dan Allah permudahkan kepada kita. Takazah ke mana pun kita minta Allah mudahkan. Semuanya kita doa dan kita beritahu muzakarah. Mudah Allah Ta'ala guna kita semua-semua insyaAllah. Kita demikirkan perempuan ini rochai wira koroti minuti roti mayuti ni rochai wira hai moksum. ใช้เวลาให้เหมาะสมให้สวยงามให้ดีก็คืออยู่ในอามันต่างๆพยายามที่จะรักษาตัวของเราเองและพยายามที่จะนมาดุอาให้สมบูรณ์ในตะกะซาที่วางไว้ในการรวมตัวครั้งนี้การนมาดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนองตอบให้กับเราให้เกิดความง่ายดายเกิดขึ้นในตะกะซาที่อุลามะที่อาวุโสของเรานี้ต้องการก็คือ500ญะมาแต่เราพยายามที่จะรักษาตัวของเราอยู่ในอามันใช้เวลาของเราที่สมควรที่เหมาะสมให้ดีที่สุด หวังว่าเราพร้อมในการที่จะนำตัวของเรานะให้ได้รับผลประโยชน์ในการมาของเราครั้งนี้ให้มากที่สุดทุกคนอินชาอัลลอฮ์ ซุบฮานัลลอฮ์